سورة عافر درس نمبر شپغم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. وقال فرعون وفرعون يا هامان ابن لي صرحا اے همانا جوړ کا زما د پاره اوچت اباده لعلی ابلغ الاسباب مخاچ ورسی گم زو باغ دروازو باندې اسباب السماواتی دروازو د اسمانونو تا فطلع الی اله موسی نو خبر واخلم د اله د موسی علی السلام وإني لأظنه وزغمان كوم پدمان دي قاد بند دروغ جنو وكذلك هم دغرنگي زين لفرعون سوء عمله خستشو فرعون تا بد عمل ددو وصد عن السبيل او بن شوو د سيلارنا وما كيد فرعون إلا في تباب او نو تدبیر د فرعون مگر په تباهی کې څنګه چې د رجل مؤمن هغه تقریر او بیان شروع دی او په منځ کې د فرعون خبره ذکر کیږي نو فرعون همان چې دغه وزیرو هغه ته وایي ما له یو اوچت آبادۍ جوړ کا چې زه په هغه آبادي باندې اوچت وخیژم ځکه چې موسی علیه السلام متعلق یې ویل چې دی وایي چې زما رب د اسمانونو د پاسه دی زه دغې رب ته د خیژم چې زه یې خبر واخلم. او همدغه رنګ یې په سورة القصص کې هم 38 نمبر آیات کې د دې خبر ذکر شوی و چې دی فرعون هامان ته وي فاوقد لي یا هامان على التين اي هامان بل کمال رور په خټه باندې فاجعل لي صرحا نو ګرځوا مال روچت ابادې یعنی خخت را له جوړې کا د خټې نه بیا په هغې باندې اور ولګوه پخې کا او د پوخوالي نفس بیا یو داسې آبادۍ دنګ شورو کا چې زه په هغې باندې وخیژم لعلی اطلعو دې دپاره چې زه وخیژم الی اله موسی اله د موسی علیه السلام ته وانی لأظنه من الکاذبین او زه په ده باندې ګمان کوم د دروغجنو. نو هلته وایي ما له په خټه باندې اور بل کا دلته وایي ما له آبادۍ جوړ کا. نو مقصد هم دغه دی چې فرعون داسې تدبیر نکار اخلي چې هغه تدبیر په خپله د د ملامتیا سبب ګرځي ورنه د فرعون حالت ته چا نه پټو. کله چې دغه فرعون ته د الله تبارک وتعالی د طرف نه عذابونه شروع شو لکه څنګه چې سورة الاعراب کې مونږ ویلي وو اغا او قسم عذابونه پیرا شروع شو فارسلنا علیهم الطوفان طوفانا فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والدفادع والدم آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. او ګورا طوفان پیرا لګلو او دارنګي ملخان پیرا لګلو او دارنګي اغا مونګونی سپګای کټمل وغیرہ دارنګي هغه چیندخي دارنګي هغه وینه دا مختلف قسم عذابونه د الله تبارک وتعالی د طرف نه په ایمان نه د دې لپاره چې تاسو د موسی علی السلام خلاف کوئ نو په دغه وخت کې به بیا دی دغه موسی علی السلام ته وایي چې کله و په عذاب واقعیا شنو قالو یا موسی ادع لنا اے موسی دواو کزمنګ د لپاره وغواړه زمونږ د پاره ربک در ربستانه بما عهد عندك پاغمانی چې وعده کړی د تا سره لئن کشفت عنا الرجز کچری لری کړو تا زمونږ نه د عذاب په خپل دعا سره تا دعا وکړو زمونږ نه د عذاب لری شو لنؤمنن لک نو مونږ به ایمان راوړو پتا تصدیق په وکستا ولنرسلن معک بنی اسرائیل او بلی ګتاستا تا, تا سره بنی اسرائیل خدا به ایمان دلته وی زده موسی علیه السلام د الہ الاخلم او چې کله معمولی غونی په تکلیف کې با پته او ته ولګی د چې اوس خوبل لار نشته موسی علیه السلام ته وی یار زمنګ د پاره دوا غواړه که زمنګ نه د عذاب لر شنو یو دا چې ته وی چې بنی اسرائیل ما سره خوشی کا یوازې که زبې سره ولېګم دویم دا چې موږ به تصدیق وکړو چې واقعي دی یاره ته په سچا باندې پیغمبرې خو په دغه آیاتونو کې راځي چې الله تبارک وتعالی به پدې عذاب لرې کړو بیا به په خپل کوندو باندې بیا به په خپله خبره باندې واپس کېدو نو دا به ایمانه دلته وایي زه د الٰه د موسی علیه السلام الاخلم تا باندې خو چې معمولي غونې سړي که د عذاب راشي نو بیا پته درته لګي او په سوره یونس کې 90 نمبر آیات کې چې کله غر کېدو نو بیا وایي ما ایمان راوړی دی او اوږدو اوږدو مدونه راکاږي او ایمان خو هغه وخت کې بیا ایمان چرته قبلیږي ورته وویلی شي اوس به ایمانه ایمان راړی مخکې د ناپرمانی کوله اوس چې در باندې فیصله د مرګ وشوه نو اوس ایمان راړی نو حالت دا دی چې دا صرف او صرف چې د ده کوم ملګري وو نو د هغې د دفاع دپاره او د هغې د زړه د روغوالي دپاره چې د موسی علیه السلام ملګرتیا چېرته ونه کړي نو وایي زه داسې کومه زه ګورم چې د ده دا الٰه زه په بره وخیجم او زه هغه الٰه د ده ووینم چې دا الٰه د موسی علیه السلام د ده څنګه امداد کوي او څنګه امداد کولی شي نو به ایمانه تا خو بیا هم دغې موسی علیه السلام نه د امداد دپاره درخواستونه او ګزارشونه کوله او وایي زه په ده باندې ګمان کوم د دروغجنو یعنی چې دی کومه دعوه د پیغمبرۍ کوي دا هم دروغ ګڼم او دی وایي چې ستاسو معبود د اسمانونو واله دی نو دا هم دروغ ګڼم لکه څنګه چې موږ په دغه سورة القصص کې 38 نمبر آیات کې فرمایي ما علمت لکم من اله غیری زه ستاسو دپاره بغیر د خپل ځان نه بل الٰه چې کوم دی هغه نه پیژنم ستاسو الٰه کیم هغه زه یم او لکه څنګه چې سورة النازعات کې هم راځي پاراه الایه الکبرى وی خودل دته هغه نشانه او دارنګي هغه معجزه ورته یو خولي فکذب وعصا نو دروغجن یې کړې معجزو لره او نافرماني وکړه فرعون ثم ادبر یسعى او بیا شای کړه او کوشش یې شروع کو په حشر فنادا نو خلق را جمع کا آواز وکړو فقال انا ربكم الاعلى زستاسو رب یموجد نو الله پاک وی فاخذه الله نکال الله پاک وی عبرت می وګرځو د پاره د چا چې الله تبارک وتعالى په بدن سره لکه څنګه چې سوره یونس کې راځي فل یوم ننجیک ببدنک لتكون لمن خلفک آیا نن ستاسو بدن چت ځای ته غرزوم چې خلکو ته پته ولګي چې دا هغه فرعون چې د خدای دعوی کولې ځان یې د غر کېدو نه بچ نه کړو ځان یې د مصیبت نه بچ نه کړی شو دا هغه دی چې د الٰه دعوی کولې نو دا خو فرعون و چې ځان ته یې د الٰه نسبت کو هغه خلک چې هغې د الله تبارک وتعالی دپاره چې کوم د عبادت شکلونه دي او هغه خپل مریدان مجبوره کوي وګورئ هغه پیرانو ته چې هغوی ناست دي او خلک یې چې کوم دی په خپو کې غورځېږي دا الٰه ځان ته نسبت کول نه دي سجده چا دپاره ده نو چې بنده ته یې کوي نو د ځان ته نسبت ته څه وکړو د الٰه نسبت یې وکړو ځان ته موسی وګوره فرعون ته الله تبارک وتعالی عبرت نشانی وګرځوله دپاره د خلکو او د هغه به ایمانه پیر چې هغه خلک د هغه په خپو کې غورځېږي او مختلف قسم دا هغه دپاره عبادتونه هغه شکلونه اختیاری او د الله تبارک وتعالی صفتونه ولوي یا هغه خلک چې کوم اولیاء کرام ان شاء الله کو اولیاء کرامو د الله په نس ما دغه اوچتی اوچتی درجه دي او یو ولید الله تبارک وتعالى دا نه وای چې تاسو زما د مرګ نه پس زما قبر لرازی او زبستاو د پاره الله ته شفارسونه کوم چرتشتي سو خودلی شي چې یو ولید ویلی کدا خو ولی ویلی دا ډو ولی دینه دا هو کچری چا دا دا و وکړه چې زما د مرګ نه پس زما قبر لرازی دا ولی دی دا هو کافر دی دا هو مشرک دی نو ولی خو چرته دا خبر نه کین ولی وای ها عمل کوی سو خوړو او بدنام سوک شو مثال څنګه دی مل کوی خراړو خور او بدنام کارغان شو یعنی مقصد دا چې شرک او کوپر به پخپل کوي او چې کله تورتا دا الله تبارک وتعالى د توحید خبره کوي وي دا تاسو اختلاف په امت کې پیدا کوي و ظالم اختلاف قطا پیدا کړي دي چې خلق ته خلق قطا پخپو کې غرزول دي او دا الله مخلوق لدی صفت ته الله تبارک وتعالى ویل دي نو زیاته خطا کړي دي نو دې وجه نه دا ظالم دې چې کوم دې نسبت کوي موسی علی السلام ته چې زه په دمانه د دروغجنو گمان کوم الله تبارک وتعالى وی دا فرعون تخبل عمل اغه ناکار خو خښیو د غرنګ ار سړی ته وایا وای دا عمل چې تکم کوي او غیر الله را مدد کوي دا عمل د بدو دی چری ورته بد نه وای وی دا تاسو نفویږي دین خو په خوانه دی نو هغه خپل دین ته په مونږ دین په خوانه د نبی علی السلام دین دی ستاد اوسنی دین دی د نبی علیہ السلام په وخت کې هغه خدای نه فکرې دا چې کم کافرانو دا کار کاو دا غي سره جهاد کړي دي نو کته دا دا وکړي تاسو رغو په کار دي چې جهاد وشي نو د دې وجینا دا بد عمل ورته خسته شوی دا رنګ هر انسان چې هغه په دنیا کې کم عمل کوي او تور ته وایي چې دا عمل د قران او د سنت مطابق نه دی هغه بزر تا ته وایي ولې دا موږ چې د چانه علم کړی دی نو علما نو سو نو بس علما کچری په دې طریقه باندې تا علم کړی او په دې باندې ته خوشاله یې چې شرک او بدعت ته نو دا راشه وګوره قرآن کې الله پاک وی فرعون تخپل بد عمل هغه خسته شو وسد عن السبیل او بن شو د صحیح لارې نه صحیح لاره هغه خدا وا چې د موسی علی السلام تابعداری کولو او د موسی علی السلام ملګرتیا او د موسی علی السلام تایید او تصدیق کولو و ما کید فرعون او نو چل د فرعون نو تدبیر د فرعون الا فی تباب مگر پتوای کی د حق خلاف کون کی چې څو کید هغه عقل والی شوی بیا دې نه پویږي بیا دې کاغه تدبیرونه کوي چې دې پکې پخپل راګیریږي دې هغه خپل تدبیرونه د ځان د پاره پچاو بچاو غنی الله تبارک وتعالى ورته خو چې ستاغه تدبیر د بچاو نو بلکې ستا د راګیرولو چې ته پکې پخپل راګیر شوې همیشه د پاره دروغجن او بیمانه پخپل تدبیر کران خلی او راګیریږي وقال الذي هو يغسري امن چې ایمان راوړو یا قوم اتبعوني اے قوم تابعداري وکي ما پس راشي اهدكم سبيل الرشاد او بخیم تاسو ته سملار وګوره رجل مؤمن تکن دا 28 نمبر آیات نه د بیان شروع دی او دی د قوم د فرعون نه دی خو چې کله ایمان په یو سړي کې دننه شي بیا هغه نه د حکومت څه پروا ساتي او نه د طاقت پروا ساتي بلکې حق خبره کوي اگر که ار څومره یر یو ترخی خو هغه د الله تبارک وتعالى د حق دین خبره خلکو ته رسی نو د دې وجې نه ورته وایي فرعون خو تاسو ته وایي لکه څنګه چې مخکې تیر شوي وو فرعون ویلي وو زه تاسو ته سمه لار خیمه نو دلته دا رجل مؤمن وایي چې سمه لار خو فرعون وایي چې زه تاسو ته خیمه او سمه لار هغه کومه ده سمه لار همدا ده چې زه تاسو ته کوم فرعون به تاسو ته څه وښیي فرعون خو په خپله نه پوهیږي نو سمه لار دا ده چې ما پسې راروان شي او زه چې کومه لار ده ته خیم هغه ده سمه لار یا قومی قوما انما هذه الحیات الدنیا یقینا دا ژوند د دنیا چې دی متاعون سکه ده و ان الاخره اخرت چې دی هی دار القرار دا کور دا استوګنه دی نو د دې وجنه قوم ته دا خبره کوي چې یو خدا چې لار د فرعون چې دی ورته سیده لار وای دا بالکل کګر لار ده، او فرعون چې کم دی سیده لار ما نه دی. سیده لار در تزخیم هغه سیده لار صدا چې هغه تابعداری د وخت پیغمبر چې موسی علی السلام دی دا هغه تابعداری کول دی. او دا رنګ ورته وای چې دنیا باندې چرته دوکه نشي، د دنیا سکا او د دنیا ژوند چې کم دی دا د سو ورځو فانی ژوند دی او فانی زندگی دا او سکا دا، او د دې سکی په دنیا باندې چې ته په دوکه کې پریونه زی د دنیا ژوند که ار څنګه شي نو هغه پنا کېدو والا دی او هغه ختمېدو والا دی، او د آخرت ژوند چې کوم دی باقی دی او نه ختمیږي. خو د آخرت زندگی هغه دا ده چې د عقلمندو خلکو نظر هغه دا لګېدلی چې هغوی د آخرت د کوشش دپاره او د آخرت د عمل د آخرت دپاره د عمل کولو دپاره دا غي همیشه د پاره په دنیا کې دا کوششي چې مونږه اخرت په زمونږه څنګه کامیابیږي. نو د دې وجه نه دی ورته وای د دنیا سره ژوند دی، د دنیا ژوند خود سکه غونې دی لکه څنګه چې مونږه تاسو د تلکاراینا انډاینا سشي سکو په جبې کېدو نو پاره یې باندې زمونږه میدې تا او خېټې تا سپېد رسی. دا رنګ دنیا د ژوند مثال په شان د سکه په جبه چې اوشي کېږي چې هغه نه هیڅ پیدا سړی ته نه میلاوي، صرف دوره پوه شي چې په دې کې مالګه سوره ده څومره نه ده، دومره غونې سکه د دنیا د ژوند. اصلي کې ژوند چې کوم دی هغه د آخرت دی. نو ورته وایي د هغې فکر وکوي، او هوښیار سړی هغه دی چې د هغې سوچ او فکر وکړي. من عمل سیئتن، هغه چا چې عمل وکړو د بدی، فلا یجزا الا مثلها، نو بدله به نشي ورکې دی د دې بدای مگر پشان د دې بدای. ومن عمل صالحا، او هغه چا چې وکړه عمل نیک، من ذکر، د سړونه د نارینهونه او انثا یا د زنانهونه، وهو مؤمن، او دی وی مؤمن، فاولئک يدخلون الجنه، دغه کسان داخل بشي جنت ته، یرزقون فیها بغیر حساب، او رزق پور کولی شي دی ته په دې جنت کې بغیر دی حساب نه. یعنی مقصد دا چې د اخرت لپاره د ژوند کولو لپاره او د اخرت لپاره د عمل کولو لپاره لار او پیژنئ. چې که په دنیا کې یو سړی هغه د بدی کار کوي نو د بدی سزا به اون پشان د هغې میلاویږي، خو که چېرې تاسو نیکی وکړه او ایمان مراړو عمل صالح مو وکړو نو الله تبارک و تعالی بدلله د دې ایمان او د عمل صالح په بدله کې یو داسې ځای در کی چې همیشه همیشه د پاره د هغې خلکو چې هغې ته د بدی سزا میلاویږي د هغې په عکس باندې د خوشحالۍ یو ځای وي. نو ولې د خوشحالۍ هغه ځای نه قبلوي، او ولې د بدی هغه بد ځای ته ځئ چې په هغې باندې به سړي ته بیا د هغې سزا میلاویږي؟ و یا قوم، یا قوم زما، ما لی ادعوکم، څه شوي دي ما لرا چې زه رابلم تاسو لرا الی النجات، نجات طرف ته، اخلاصی طرف ته، وتدعوننی الی النار، او تاسو را بلی ما لرا اور ته. قوم ته د دې خبرې ذکر کوي چې زما کوشش خدا دی چې زه تاسو ایمان طرف ته راغواړم، ایمان طرف ته دعوت در کوم چې دا قبول کوي چې د عذاب نه درته نجات میلاو شي، او ستاسو کوشش دا دی چې ځانون تباه کوي او ما هم د خپلې تباهۍ سره هغه تباهۍ طرف ته راغواړئ چې هغه لار د تباهۍ ده. نو تاسو ما هغه ځای ته راغواړئ چې هغه اور ته دننه کیدل دي، او زه تاسو د دې اور نه د بچ کولو لپاره درته لار خیم. نو د چل خبره هغه قیمتي ده، واضحه خبره ده چې یو سړی ستا دپاره د همیشګیری د ژوند او د هغې د خوشحالۍ کوشش کوي، او بل طرف ته یو سړی تا تکلیف او مصیبت ته راغواړي، نو ضروری ده چې د هغه چا ملګرتیا وشي چې څوک ستا د نجات کوشش کوي. نو پکار دی چې زما ملګرتیا وکړي او زما خبره ومني. تاسو زه د نجات لارې ته راغواړم، نو ما مه ملګری کوئ، زما ملګری شئ. تدعوننی لأکفر بالله، تاسو را بلئ ما لرا چې انکار وکم په الله تعالی باندې، چې کفر وکم په الله تعالی باندې، و اشرک بی، او عزدار وګرځوم په دې الله تعالی سره، ما ليس لي به علم آغا چنوی ما لرا پاغی بانی سا دلیل وانا ادعوكم او زرا غوارم تاسو لرا الى العزيز الغفار آغا غالب زورور بخون کتا ستاسو کوشش آغا داده چه تاسو ما دیو اللہ تبارک و تعالی د توحید فضائی بانده کفر طرفتا او شرک طرفتا تاسو ما را غواری او د جاهلانو غونته بغیر د الله نه بل څوک الہ ګرځول غواړي او زمانه هم د دې طلب کوي چې زوم د غرنګي بل څوک بغیر د الله تبارک وتعالى نه الہ ګرځوم نو چې په دې څه قسم له دلیل نشته نو زه څنګه دا کار وکم په دې څه قسم له دلیل نشته او زه تاسو را غواړم هغه بچا ته چې هغه غالب دی زورور دی او دا رنګي بخون کړي زما دعوت داده او زما بلنه دادا چې تاسو داسې ذات طرف ترا بلم چې زورور او نهایت طاقتور او د ډیرو ګناونو او بدو معاف کوون کړي نو ولې تاسو د هغه بادشاه خدایي د هغه بادشاه الوهیت د هغه بادشاه توحید تاسو ولې نه منئ؟ لا جرم خامخا انما تدوننی الیه خامخا آغا چرا بلی تاسو مال راغیتا لیس له دعوتن فی الدنیا نشته دلر اختیار د بلن پا دنیا کی ولا فی الاخرت او نپا آخرت کی و انما ردنا الاللہ او یکیناً واپس کی دل زمان اللہ تا دی و ان المسرفین هم اصحاب النار او یکیناً زیادی کون کی ام دیدی خواندان دور لا جرم خامخا انما تدعونني اليه اغا چرا بليتا سما غيتا ليس له دعوه في الدنيا نشته دلر اختيار په دنیا کې یعنی سیوا د الله تعالی نه په دنیا کې او نه په اخرت کې بل سیز د نه په او د zarar مالک کې دی شي انه د داسې الله تعالی نه بغیر د بل چا غلامی ته بلنه انتهایی جهالت او انتهایی ناپوهی ده یو انسان نو دا د جهالت او د ناپوهی نه بل څه نه دي چې څوک دا کار کوي. او په سورة الاحقاف کې هم په 5 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې څوک غیر الله را مدد کوي او بغیر د الله نه بل څوک را مدد کوي نو وګورئ ورته د هغه نه بل ګمراه لا به څوکي. ومن ادولو 5 نمبر آیات سورة الاحقاف شپږشتمه سپاره کې ومن ادولو ممن يدعو من دون الله څوک دې گمراه د هغه چانا چې را مدد کوي دې سوا د الله تعالی نه من لا يستجيب له هغه څوک چې قبولتیا نشي کولې د ده دپاره الى يوم القيامة تر ورځې د قیامت پورې وهم عن دعائهم غافلون او دوی د بللې د دین نه خبر دي. اوس دلته قران ته وګورئ چې کم یو سړی قبر ته لړ شي او د دې قبر وال نه دعا غواړي الله پاک سووي وهم عن دعائهم غافلون الله پاک وینا خبر دي دی وي زماوري ستا جګړه د چا سره ده؟ د الله سره جګړه کوي. قران وینا اوري او ته وینا اوري نو مطلب دا چې قران نه منې کوي نه چې قرآن نه مني نو د هغې خلکو به ساه دي. د دې وجې نه قرآن ته ناسته پکار ده چې څوک مو دوکه کوي نه. قرآن زده کول پکار دي چې څوک دوکه نه کوي. او ورپسې څه وایي؟ وإذا حشر الناس کله چې راجمع شي خلک د قیامت پر ورځ باندې کانو لهم اعداء نو شي به د اولیاء کرام دشمنان ده دي چې د اولیاء کرام یې کوم را مدد کول دا به یې دشمنان شي. وکانو بعبادتهم کافرین څه شو؟ او دی دی په بلنه د دی باندې انکار کوونکی زمړه. تا ته ما ویلو چې ما را مدد کوو پیر بابا به وایي انشاءالله چې د الله تبارک وتعالی ول دنیا نه تلل په ایمان سره نصیب کړي او الله دی چې د الله د دین خدمت کړي مونږ به دعا کوو چې یا الله که شرک پکې نه وو یا الله بخنه ورته وکړي. هر چا کې چې شرک نشته یا الله ګناهونه ورته معاف کړي. او کتابونه وګورئ د پیر بابا خپله خپله کتابونه لیکلي او په هغې کې هغه لیکل کړي دي چې یو د ایمان د شروطو نه دا دی چې د الله تبارک وتعالی سره بل څوک را مدد نه کړی شي. هغه پیر بابا سوي هغه به د قیامت پر ورځ وای چې موږ د بلنې نه خبرو. نو د دې وجې نه هغه انسان تاسو څنګه ماته وایئ چې نه هغه لره بلنه په دنیا کې قبلېدل د بلنې شته او نه په آخرت کې شته. او زمونږ واپسی چې کم دی د الله تبارک وتعالی څخه ده. او چې څوک دا زیاتې کوي نو دا نمونه زیاتې کوونکي به خاوند سي اصحاب النار خاوند اور. چاته زیاتې کوونکي وي چې د الله سره نور خلق را مدد کوي هغه ته زیاتې کوونکي وي. وقال فرعون وی فرعون یا هامان ابلی لی سرحا ای هامانا جوړ کا زما د پاره اوچت اباده لعلی ابلغ الاسباب دې د پاره چې زه ورسیږم په دروازو دروازو باندې اسباب السماوات دروازو د اسمانونو ته فطلع الى اله موسى غلارو د اسمانونو ته فطلع الى اله موسى نو خبر واغلم د اله د موسى عليه السلام و اني لاظنه كاذبا او زه ګمان کوم په دمانه د دروغجنو. وكذلك زين لفرعون سوء عمله او تا هم دغه رنگي خسته شو د پاره د فرعون بد عمل دده وسد عن السبيل او بن شو د سيلارنا وما كيد فرعون الا في تباب او نو تدبير د فرعون مگر په تبايا کې. وقال الذي او يا غسري امن چې ایمان راوړي او غرجل مؤمن يا قوم اتبعوني اي قوم ما پس راشي اهدیکم سبیل الرشاد چې وبخیم وخیم تاسو ته لار سما یا قوم انما هذه الحیات الدنيا یک قوم یقینا دا ژوند دنیا چې دی متاع سکدا و ان الاخره هي دار القرار یقینا اخرت چې دی هغه کور دا استوګنه دی. من عمل سیئه اغه چا چې عمل کو بد فلا یجزا الا مثلها نو بدله به نشي ورکې دی دته مگر د دې بدای پشان د دې بدای. ومن عمل صالحا او چا چې عمل کو نیک من ذکر او انثى د نارینهونه یا د زنانهونه او هو مؤمن نو دی مؤمن فاولائک يدخلون الجنه نو دغه کسان داخل بشي جنت ته يرزقون فيها بغير حساب رزق پور کول شي دیته بے دی صاحب خو شرط ول ایمان راوړی چې توحید پکې او سره عمل صالحی. و یا قوم ما لی ادعوکم اے قوم زما څه شوی دی مال را چې زرا بلم تاسو را ال النجات نجات طرف ته خلاصی طرف ته وتدعوننی ال النار او تاسو را غواړی مال را اورته تدعوننی لاکفر بالله تاسو را غواړی مال را چې کفر وکم فالله تعالی سره و اشرک به او اسدار وګرزوم په دی الله تعالی سره ما ليس لي به علم چې نشته دی مال را پاغي باندې څه دلیل. وانا ادعوكم الى العزيز الغفار او زرا غواړم تاسو لرا هغه زورور بخون کیتا لا جرم خامخه انما تدعونني اليه اغا جرب لي تاسو ما غيتا ليس له دعوه في الدنيا نشته دلر اختیار د بلنی په دنیا کې ولا فی الاخرة انا باخرت دا اختیار ولا چا ور کړی دی الله ولا نه دی ور کړی ته لکم زنه ثابتای. وان مردنا الى الله یقینا واپس کیدل زمنګ دا الله ته دی الله تک الله سکری. وان المسرفین هم اصحاب النار یقینا زیاتی کون کی هم دی خواندان دو